Toeterij Het Centrum is paardrijden voor jong en oud. 'S Winters en zomers rijden in een overdekte manege. Zomers natuurlijk buiten en 's winters heerlijk binnen. Voor opgave van lessen kunt u alle dagen bellen. Toeterij Het Centrum 022-93-1676. José en Fred Vlaar kunnen u alle inlichtingen geven. Tevens nog africhting van eigen paard, stallingsmogelijkheden en privélessen. Stoeterij Het Centrum in Weidenes, Blokdijk 9A. Paardrijden voor jong en oud.